تمتع فمن تمتع دم فمن تمتع بالعمرة للحاج يعني شام تزمينك فايدة واقصة فعمري بان حال كونه كنظامة إلى الحج شدد جكر لفشان قلالك فأيامك دا حج فما استعي سرا نفرد باني واجب ديهم حكم داري من الحج اغي شتك هدية مدية وست او كداسر دي هدية ندر لولا بآيات ساتي دا دغ شكرانة فشكل كده چا دا روجود دا چا فشكل او دا روجود ترتيب داري وام اتام نهام دي ونس لسم ورز دي روزه ننس اغا ورز دا چا دا يوم النحر دا دري روزه خود يالتا فا حج كي ونسي لس ودي بيا چيري ونسي چه دا احكام اسخ دا حج فارغ اس لول ملا صحاب وائي كن او عام طور ايمو عام طور كتابو نوائي چه گور تا چيري سو واپس راغ ودي بيا دلي كورو نسي و تلك عشرتون كاملة دا لس روزه دا کم چا پا زي ودرنده دا اغا شکرانه دا پس پا زي اغه شکرانې په کم ځای وجو چې اجازت الله په ایام کې د حج د چادله درکې د عمرې دعا عبادت دی وکړه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج فغه دوران کې په غو زمانه کې د حج اغه حج ورځې کم دي یعنی په موسم کې د حج و مواتم نام دی ونی شي خبره ده وسمعتن اذا رجعتم من تلك عشرة كاملة بیا بو نور نسی چکل دی را پس کور تکن یا ایمان فارغ سی د احکام سو د حج تلك عشرة دا واغه گرد سره چوک دی یو دی دا تاکید جمله دا او توهما تم د فسوی دی کدی سی چې جا وویل چې هغه پین دری به د جلا شي د پاره دا و به د چای یلا الله یا نه دا گرد یو دی خو صرف می در تدبیر کړل دی و چې د سولات ته د چا ده پاره هن تلك عشرة كامل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام دغه تمتع په عمره او حج ته دا د چا لپاره ده هغه څوک چې څوک نه وي وایس اهل الحرام نه وي بیا وایاره داخل في الحرام نه وي ولې که هغه په حرام کې دننه داخل و هغه ته د څه شي اجازت نشته د عمرې کولو په موسم کې د حج هغه ته وایه بیا وکه دې ته خو غریب دا وایي چې بیا موکه نه شي بیا کولی د لیرې ځای راغلی دي اجازه ته یې ولور کړې دا مراعات یې د لیرې افاقي ته ولور کړې وتلك عاوت ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چکورو خاندان واستوګنې په مسجد حاضر نوي د چا دا کسانو چې حاضر نه دي منه هغه استوګن د چا نه دي د مسجد الحرام وتقول لا وای ګور خبرې دا ثابتي خدا دي اصل مقصد او اساسي څه دي د الله سره بیره د تقوا دک وتقول لا وعلموا ان الله شديد العقاب الله ډیر سخت پلوهون کوي دي کنه اصل معنا د عقاب خود عقب سره معنا د شي پل دی روي کنه چې احکام یې درکړه دې نه دي چې بس پسې پرې شو لاس ګویا شاید څه کوي پښتنه پسې ډیر کوي کدي غلط کړی نو عذاب تر کوي کنه نو ځکه عقاب په معنا د عذاب الحج اشهر معلومات الله وي حج مشهور معلومات درې واره لفظ د حج ذکر شوی دی په جلا جلا معنا باندې الحج اشهر معلومات حج معنا څوک دی هغه موسم د حج څه چې زمانه د حج الاول حج سره چی مرادی زمان د حج چې د درې میاشتې جمع ورتول په دایت فرض چا د درې میاشتې څخه پکشي فمن فرض فيهن الحج کچا پریکړه وکړه فرض اصل په پښتو کې مشتغه ته وایي چې دا پریکړه کته معنا د چا نه د پریکړه یعنی قطعی حتمی فیصله یو وکړل څنګه اراده یو وکړل فیصله پریکړه یو وکړل فيهن په دغه شا کې په دغه اشهرو کې د چا چې شو وکړل پریکړه اراده الحج یعنی د اعمالو د حج دلته حج په کوم معنا ده که په زمير وينه کوم مسله جوړېدل او حالته په بل معنا او دلته په بل معنا دي دلته په بل معنا له دغه وجه څخه په اسم ظاهر ذکر کیږي نه په چا سره په زمير په من فرض في ان الحج چا پرې کړو قصد اراده وکړه فخه په دغه میاشتو کې په دغه موسم کې الحج من د اعمال او د حج بیا ته اعمال او د حج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج پوچو لغو بنی فسق و فجور بنی الفاظ بگن گننی بالکل خاموش خاموشی دا اللہ پا کور که دی احرام تڑل ایج پلا وقتی پوچ پوچ نوائی کن دی خصوصی ضرورت پیدا سو ولا فسوق من جماع بنکی ولا فسوق من لفسق و الفاظ بنوائی ولا جدال جگری بنکی دی خپل مرگروس فی الحاج جی پا دا دوران کی دلتا دا حج لفظ دا دوارس خمرا دی یعنی پا زمان او پا مکان کی دا حج بدا دندی نکی کن چیری لاله؟ چیو دا آس پا سرزمین دا حج دی او چا دی شپې د حج دی نو لہذا دلته په دریم ځای کې حج لفظ عبارت د چا د زمان او د مکان او د عمل د ګرځ خمرات مجموعه وما تفعلوا من خير فإن يعلمه الله هر څه چې د نیکی نه تاسو کوي الله هغه به خبر دي چې تاسو دا نیک بدل درکې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب د مان او بیرېږي عقل مندو د الله عذاب سختي لیکن زوري د ځان سروړي دا بیا د یمن سره یو څه کسان به وو المجمو توکلین چې جېمو به شي برار وای هرامونه بیا وتړل نن شپه په دا کلی ډوډۍ راوړې مڅه به دا کوي بای اجان راغی څه کوي ډوډۍ راوړې ما اجانې متوکلین خدای تعالی اے دا توکل مو کل نس ما پتا نه دی فرض کړ خدا منست تا الی سپیلا ما ته نه یو ګرځ ما بندگان پکړو کی کړ دا متوکلین نه ذکر حضرت عبد الله بن عباس وای په الله په دوه باندې رات وکړ چې دا دنده به نه کوي چې نه دې در باندې فرض فکر ما کوي چې زه حج لزم اوسو فکر کوي با الله سره دغه وغواړي دلته کښېنی دننه خدای ته وای د شپې وژاړي د شپې په اخر کې راپورته چې بوش کی توي کې لمن ورته ونځي ورته زه ما حج د ستا کور ته ما سودا ده کړ زه ستا کور وینم کړ په پوسولې بس خدای درکې ولا نه ځي چې څو په چټکی وې دلی دل راوي په کرما کا چې په کور وګرځي په سوالونه کې په دکانو زه حج لزم خدای در باندې پز کړي حج لزم او تکونه الله وای ته دې څنګه چې فن خیره ذات تقوا بهترین توشه تقوا ده د تقوا ترجمه شیخ الهند رحمت الله علیه نه بلکې شاه عبد القادر رحمت التقوا یعنی سوال سے بچنا وې څوک دا بهترین تک څوک دلاله څوارې دي چې تل څا جان بچکی د غشتونو له سوال څخه د زلالت څخه ځان بچکی وتكون مماس خو بیرېږي زما د احکام او خیال وساتي ما په هر چا نه دی فرض کړی د تکلفات مکوي یا اولی الالباب هدا عقل خوندان او عقل مندوکن ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في دار فت واته د هاج په موسم کې ضمني طور طبعا کاروبارم کولای شي وې څه شي کاروبار کولای شي اجي بالکل چې نیت او اراده خالص ته الله د احکام د حج پر کولی ضمني طور په لاري باندې څه کولی شي هغه خلې برته څه کوي خرج کړي یا په مینا کې دا دغه تر سوال پیدا شو صحابه پښتنه ځینې وکړي چې مخه په خاطر د کاروبار کړي کوم جوز ضمني طور کاروبار رسول الله علیه کويست کويست ځکه په مینا کې په بعد رسول الله په دورم پیدا دغه ورځ په بازار لګیدلې وې پروان لري وې کوې تا دا نو څه کې لای سالې جناو نه هیڅ ګناه پرته هیڅ نه سنت تاسو فضل من ربکم چې تاسو تلاش وکړئ د مال د هغه مال چې هغه الله فضل ویلې دي د خپل رب اذا فز من عرفات فذكر الله د هغه هدايات ول چې کله تاسو بیرته راتوي سولا څه شي لاله اذا فزتم من عرفات فذكر الله عند المشعل الحرام من شپه بدلت تیروي مشعل الحرام چاته وي د مزدلفه کې چې ولا غرض اصل د غنوم دي واستګر د مزدلفه نوم دي مشعل الحرام من اغشکارا اوس اغشکارا محترم غرض چې امام باندې تدری دي مشعل الحرام واذكروا كما لاكم الله یاد وي لکه چې تاسو ته الله غفل د یاد طریقې د شول د شنه لکه د پلاړو د مور طریقې وإن كنتم من قبله يقينا بشكتا سولس در دل مخه د اسلام دراتو چې تاسو ډیر سخت بلارې واس الله اوس بلار کړل سو معفيزو من حيث افاز الناس تاسو د مشهد الحرام ته لکه مزه راتو سي به تر واپس لکه مزه لعرفات چې عام خلک راځي کړي سو معفيزو من حيث افاز الناس دا هغه ځای څخه چې خلک راتو یي به تر واپس کیږي واستغفر الله ان الله څخه د خپل ګناو د خپل تقصيرات او د خپل کمی چې په داس سر بداهش په دوران کې سوي دي او کفن نور حالات ان الله غفور رحيم بشک استاس د رب خدا سي ذاتي الله هغه ذاتي چې غفور دي رحيم دي فدا فضايت مناسككم چې کله کام د حج تام سو نو خو اتو ګوزوه طواف زیارت خلاص سو اوس ورځ دي چا دي د مینا بیا وای وای څوک دغه د مینا ورځ نقشه هم درته ویلو فذكروا مناسككم فذكروا الله كذكركم اباءكم لك تاسی چې بخپل یاد اول څوک مم یاد اول فلار نک دغه کارنامه دغه مناقب دغه صفات دغه کمالات پم یاد اول د الله ذکر ته اغنه هم وکي یا تر اغنه زیات او اشد ثمر یی تاغ زیات لیکن ممن الناس من یقول یتبقى اسم دغه سوی په دور کې مدته راوی چې دلته راځي صرف ته چا د فار حج خالص د خپل دنیوي مشکلات او د حل د فار کې ای و سم ماته معلوم دي عجبه خلق په د معاشره کې ستا و سم چی شي حج خالص ته چا د فار کې د خپل دنیوي مشکلات د حل د فار کې وی اچ د اخرت یې په نظر کې دی نه بس دلته دنیوي کاروبار کې څه مشکلات ورته بيدای لدی دیولا چې کال عمرې لري یا حج اته دوی کې وی داغت وای تر خلو بل نه وځي خدای زما خپلانه کار خپلانه بر کې خپلانه پر بر هی وای کار بدبخت خالی د دنیا کارونه درې اتستی را پټ پر شا کړیو اخرت اخرت وغواړه تو وای الله وکړ او بعضی مؤمنان دغه مت حیو کړل چې د تراغلی دی خپل آره نه واجتو نه راوړي دي د اخرت او د چا د دنیا دا شاباس والا خلک فمن الناس من يقول ما ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق یعنی کوی د دې هدف مقصد هم دغه د دنیا کې چې راکې بس ومنهم بعض د انسانانو من یقول ابنا اعتنا فی الدنيا حسنه په دنیا کې شایسته زندگی او په اخرت کې اوخ شایسته زندگی ش اولاد ش زنان حلالي پیسې چې د بل د قرض اخلاص ش دینداری ش د کور دیندار ما حال فلننحینه حیاتا طیبه کن د کور زندگی نو واقعده چې ش سالی اولاد ش سالی کشران الله ورک او ش دیندار ماحول وی دیندار زنانی دیندار لونی دیندار زامن او ش خبره پو یا خپل دغونه ما رسکم لري چې د بل د پور اخلاص ضرورتونه پروي او په دین باندې پټوي اج مجاهدین هم پکشي کوي الګ دردانه والا شایسته زندگی په دنیا کې ست دغه دغه واره دغه دغه دغه حیات حسنه په دنیا د کتابو حوالا درکو چې حسنه په دنیا دغه والآخرت خونو در معلومه دو وقینا عذاب النار فنیت دعا واسط فنیت دعا واسط وقینا ربنا عذاب النار یا الله مجد اغذاب اس خود دور وسطی کن داغ کسان بیاد سنگ دی شعباس حقا خود دغ خلق دی لهم دو دوی دو پارا برخ دا من ما کسبو دو اس خود چی اغا دیت سکره دی لوجه دا آغا لوی برخ دا چی دی کسب کردی یعنی آمانی گتر کردی والله سریع الحساب الله ډیر چابک حساب وذكر الله في ايام معدودات الله یادوي په دغه چند پشمار ورځې دي دا چاواله شي میناواله دا دې د پاره دوباره راو ګرځول چې تفریقی چې درې مورل تیروي یاو که فمن تعجل کې تلوار وکړل د واپسې کې په یومې نه پاغول دو فلا اسم علی هیڅ جرم ګناه نشته پرده بني چې د بس جایز وي او من تاخر درې مورې استفات فلا اسم علی رغه هم څه جرم نشته لیکن شرط دا دی ک هغه ځي هغه د دوه مورې ځي نو به هم نیت دانه چې د مینای نفرات کیږي وای څه چې مینت او کدا دریمه ورځ پاته دي دا هم دی نه چې په کراهت پاته دي کنه خبره دا ده چې په زیات کې چې نستا نفرت نه وي کدریمه ورځ دا چې کدومه ورځ دا چې څون مثلا نه لمن اتقا لمن اتقا دا دغه سړي د بارنج پروانست بیرېږي ځان بچکوي د الله د احکام د ماتې دوسر واله موش سر خلاص انکم الیه تحشرون ولدا حج په موسم کې چې راوړی ما د تل واقعتا بالکل د حج منظر الته د محشر میدان بالکل سړی ته وریاد خاص سره وي زپ کراج په اخرت کې ولاړی سره وي دنیا نړۍ دلی ده مل بیرته راپورته سی وی وز د خدای حضور ته ورځو کړ داسې منظر وي کړ الیه تحشرون دا غرابته تاسو ټول راځم کیږي راپورته کیږي کړ دا نقطه نو څه پکوي ولج واخلو کی کنه گزاره موي قولوا في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو على ذو الخصام دا هغه جملې لږ وضاحت چې درته وکې چې منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من چه خلاق هیڅ برخه بني خلاق چاته وای برخه مشوي سبب نه لري دا هغه لږ وضاحت یعنی بعضی په دا مسلمانانو کې د نه عبادات خالص تند دنیوي اغراض د پاره کی او دغه هغه منافق طبيعت انسانان څوک دي او په خلو په جبه چورته ګوري ورته حق ایران بسي چې په جبه جغیزي داسې خاط دیندار به ورشکره کیږي د دې آیات په شان نزول کې را نقل کی چې اخناس بن شریق او سړی د اعتراف سکراتي منافق وو لیکن داسې غور جبه وو چې د الله په نبی په مجلس کې بکښې نستای کتاب ولیاره کې د دنیا یو اسلامي خاخوږی ونو بدغی ک رسول الله پر یو چاند ران ونو برداشتي ګران داسې په دا مجلس کې د شي غوري غوري خبرې کول او د دنیا دا د دنیوي معاملات په واره کې دا د عذاب تر په دې کې د ترازی چې ډیر انسانان دي په دا دنیا کې ورځ یو سړی روانو دا ش غړ پر پجامه پرو نو ش جامه ش کساخ ش قافه هرڅه برابر رسول الله صلی الله علیه و تول ولدا سړی څنګه بولی ولداغه سړی دی که چاته مرکه وکینو به څوک ته عمل ونه کی دستی به لور ورکی منه مقبول انسان دی هر څوک احترام لري او کدی چا په واره کې دی شفاعت یو سفارش وغواړي فورن به تشتی شفاعت قبول علی هذا القياس یو کړي بات بل یو غریب پرشنر کې روانو ولدا څنګه وایس ولداغه سړی دی که د خلکو کپری وشکی څوک به لور ورنه کی دستی به نور سره او که شفاعت او سفارش ته چاو کینو به که په مجلس کې بچوک یو شځه مور نه د الله پیغمبر ورتول ول د هغه په څو ګونه باندې دا یو ډیر دروند دی د الله په نظر باندې نو دا منافق تبه ته خلق وي بعضی دا په ظاهر باندې په دا ظاهری عنوان باندې ډیر محترم سره ښکار کی لیکن د الله خبري بیا بل رقم دی هغه د ظروف شلې کی زکه د یو د مخلص تذکره ده د یو د مؤمن تذکره ده لکه مخ کې چې د دوران حج په زمين کې چې شو وسو د التم دغه تصدوق تذکره وسوله چې انسانان څو جماعت او واقعیتن د مال د خپل مشاهده مده پوسولې چې ډیر خلک خالص ته دغه مقاصد د پاره حج د پاره دي چې خالد چې غواړي اټس نه خدای ست نه د خدای محبت نه یو تعلق دی نه اخرت دی نه یو د فرض په حساب نه چې دا د الله یو څوک دی یو عبادت دی ما نه خالص دي د پاره دي چې دغه مقامات دغه امکنه مقدسه دي په دې ځکه چې قبلي دعا قبلي د خپل دنیوي اغراض ور پشا کړی د خو منافق مزاج خلک دغه تذکرہ دلته دغه تفصیل دی دا چې خلک ست چې د زبانی جمع خرج په حواله شورتو ګوري د عنوان او د قیافې په لحاظ شورتو ګوري نو ته ورته وای یا نو سړی نوم دغه سړی نوم لیکن وہ الد الخصام داستا هغه بدترین دشمن دی چې په دشمنی کې خپل آخري حد ته تللی لدود په پوهیږي بدترین څوک سخت مزاج دغه اخنس بن شریک هم داس د پیغمبر اسلام د مجلس ولاړ دلته د مدینه مدینه منورې د حدودو د وټلو په حال کې شو دلته د مسلمانانو فصل ولاړو ټول کې تیو په غونه ما غونه کټ ور ټکړی ټکړی ماتیک ورسنه وي چې شو ورته وځي رضا ته ولا سام فی الارض یفسد فیها و یهلک الحرث والنسل دلته رما په مخور له مسلمانانو رمایم بوتل او فصل مسلې ګرد څوکي تباہ کړي داګه د عمل هم زب کړي یعنی باز بیا دغه انسانان په مجلس کې ته مشرانو کښینی خدا ډیر لوی صالحین ځان ښکارا کی لیکن د اسلام غاټ مخرب دغه دي کړه لوی تخریب کار هم کړه ورسته بصیر روان دي د صہیب رومي واقعیا ده خو بالبال د خونو واقعیات دي خو زب سی اصل کې کلیات دي جزئیات خو څوک سی قران چې زب کې خو څوک سی کلیات سی کړه چې داسې مؤمنان به همستا چې خپل ځانونه خپل هر څه قربانوي د الله د رضا لپاره خپل ځان خرڅی دي چا لپاره د الله د رضا لپاره صہیب رومي دا الله نبی وجرت را روانو کفارونی وای کله نو ډیره ظلم هم په کې وې ټکاو نو اخیری دا سفاره شرطو کې ول چې ما ات سجیدات دي که دته دا کپرو پوری لا درکاو صرف ما اله کې چې زه د خپل پیغمبر سترګې وینم بس زه د ارمان لرم نوري چرمان نه لرم ګټ درکاو کن ټول شیان په سی می سی او جدادو نه ګټ تور کړ هغه ځنی وخت دی اله کې دا الله نبی ته ځان اورسوي کله الله دا سړی ته شاباش ورکړي وای دا چې خلک همستا چې ځان پر الله خرڅي څه کوي دا الله د رضا د طلب د تلاش پسې د الله د رضا د حصول لپاره هر څه قرباني دا وي د مخلصانو مؤمنانو شان دی دا د ښکارا کړل چې دا اعمال سوري ادا کول فیصله پردا نه ده اصل فیصله د الله په چا سره دی به وایي خالصه بس یو څو مراسم د عجمه ادا کړ رب ته مضمون پیژ نه کنا الله دا درشي چې اصل بنیادی شی څوک دی لاله وایي څوک دی لاله اغه اخلاص اغه محبت دی لکه دغه مسله چې بیا په الته په سورې حج کې درته راځي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن دا الله د پیدا خالی سوري یو څو مراسم دي بس یو عادت په تور باندې د رسم په تور باندې د پکنیک په تور باندې ډیر خلک به دا عمرې لزید چې پکنیک یقین درته وان ډیر دا غټ غټ سرمایداران کلو لو خلک دي په شی ډیر دي بس وګو مې فاش موټر تور واچول جاسته ور واچول لونی دي مړي دي کړه هغه خوې دي هغه خصلت دي هغه بے پردګي دي هغه بے شرمي خالی بس تل ولاړ سکی پکنیک وملیدل کسان مم ولیدل چې د پکنیک په تور راغلی دواره دا حج احکام په ګرو درانس دواره دا حج په احکام په درانس په مینا کې په ځای باندې بدلته په مکه کې بناس په دوی وټل کې به لوی کوناټی نیولیو په دا مینا ته نه سوتلې دا مینا زندگی خو څه چې شه د ستړیا دا نو دلته په دا وټل کې په ایر کنډیشنر وټنان کې تیرول کړه دا خدای خدای مشاهده ده تشور د باندې وځي عملیات وې نه دخل بیا د قران حقایق در ملمیش الله اکبر خالی سوری څو نه دی څه مراسم نه دی بس د شو د پکنیک او د سیل په انداز باندې چې په چکر راوتله چې کر باندې دا کې نا اج څه شي دی یو محبت دی یو ولولاده یو عشق دی هغه به راخیست بعضی خلک غږ ما یوجب که هغه چې خلک تا په تعجب کې اچي د دی وینا فیل حیات الدنیا په امور کې د چا د دنیا د امور د دنیا په حالات کې بدش وشار و دانای داسې چالاک بدر ملمی چې په چا کې په معاملات کې د چا د جهانداری او د امور دنیا و یشهد الله او بیا خپل الله په خپل زړه گواکی منافقونو دغه زړه ته نو لیږي کنه چې راسمه نه نو بیا څه کې خاط خاط قسمونه اخی قسمونه و الله زما په زړه گوا دي چې لتا سره محبت وکړ رسول الله تبارک داسې قسمونه بیا خست ويشهد الله على ما في قلبي الله گواکوی په هغه باندې چې هغه په زړه کې د نن د موجود منه دی دا وایي چې ما محبت او اخلاص الان کې نس حال دا چې هو الد الخصام دا د نستوري ماران دي الله تعلیمات مؤمنان تور کوي چې خیال کوي په دا جامو کې دا غړجبو انسانان سره ځان ګوري دا بدترین دشمنان د دوستۍ په جامه کې مې چې دروي وهو ولد الخصام او بیا چې څه وځه تا ولا چې کله شاس ولا من روان چې لسانه مجلس ولاش صاف الارض بيان سعي جد وجود مند کوي پمزکه کې لیو سي د فيا ويهلك الحرس والنس چې دا نسلون یعنی رمیو انسانان هم تباقي او څه شي فصلون هم تباقي معنا تخریب کاری کوي تقیلاله ها نه نو چې په مخور والله لا يحب الفساد او الله هميشه غزاتي کیشته استعمالومه ده الله ده الله شاندادي چشنه خوشي فساد نه خوشي فساد یو ناپسندیده عمل دکل چا ده الله تکل واذا قيل لو اتق الله اخذت عليزه بالاسم فحسبه جهنم دغ کسانو ته چې بیا کله پر عام مجالس کې دا وینا وسی چې لاله دا ولید نه ولادي کوي دا ولید تخریب کاری کوي په دا غریبانو ولید ظلمونه کوي د جا تبیا دي چای چې ما ته غاږی کړ دا د باطل الحق غمت الناس دا تکبر دي چې شه حق سرل اسی تسی کې بلغت وي چې حق وینا څوک نس وي هضم کولای د قدی متکبر پیژنه ایسته د متکبرو د تکبر تعریف د الله کلام در تکي چې باطل الحق غمت الناس چې خلق تر ځان کم ګڼل او څه کول حق بلغت ول چې حق خبره واوریدل هضم کولای نشي کړ جب یا تبیا دي چای چې ما ته حق وای نو بل دلی خو نه ورونه زور کی وای چې کله دې ته وینا وسی چې لاله ده خدای و بیرېږي دا ظالمان دا غریبان باندې ظلمونه مکوي دا د خلکو رمی او غلی ولی فس تبا کوي دا د خلکو فصلونه ولی تبا کوي ول جاج جاو لاس ته بیا چې زاخیل لو تقی لا خزت حل عزت دا باعث کی کن را باعث را ویني سي دا د عزت یند دا خپل ځان لوی راون وای ته دا د خپل ځان لوی پر دا باعث کی بل اسم په چاول په ګناه او په جرم باندې کړ نو الله سوی وای پس د دې دفاره جهنم بس تک وای دې کوي د دفاره څوک کفایت کوي هغه سزا په حسبه جهنم د دې دفاره کفا کافی دی جهنم او دا خو ډیر بعد ډیر بعد بچونات نه ډیر بعد او بعد په استراحت میهات د جهنم ور چې دا دلته مجبور واچو دا د استوګنې ډیر بعد ځای ومن الناس بيتخ وداغو تذكره ووست مؤمن مخلص دا کار کونه مخلص شمح و پکې تللی چې کېدل لیکالي سپرم مخینه ولی دا الله په محبت کې غرق کو تک دي کن هر څه د الله په دین قربان کړي دا دی بیا بل صحابي رومي صحابي رومي ومن الناس من يشري دا چې کسان هم موجودي بعض الناس من هغه دی یشري نفسه ابتغاء چې الله باندې ځانونه خرڅوي کنه نفسه خپل ځانونه خرڅوي ته چی دباره ابتغاء مرضات الله د پاره د تلاش تر زاد الله والله رؤوف بالعباد دیکھو فډیر بدحالی کی راغی کن الله وای کن چې زه خډیر زسفان ده زه خډیر ته مشورو دا خلق ته به زه په دنیا کې هم اجر په اخرت کې به هم ورکو بیا الله ورکی دا غسه به رومي دا غسه د غریبان دا چې راغلی ولکه عمار او لکه بلال لکه صہیب رومی دا به کس کسان ته الله به هغه زینو بلا سر کړ تیر دی په بنگلو کې وتلو نه وتل کنه د قیصر او د کسرا په بنگلو کې ناشو کنو بیا الله هغه مستان چې د دوی زیرول دا چې د دوی په سترګو یې ولیدل د دنیا او د آخرت خسران جن چې بیتای د الله سره په کلی به بدر کې پراته و بوزیدلی الله وایي زه خپل په بندگانو زړه ډیر سوځم رافت موږ په پښتو کې څور دوی د زړه سوای اصل معنا الله په دې رسول ساند دي په خپل بندگانو باندې یقینا په دنیا او په آخرت بل یا ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان دغه آیات د تمام خرافات او د بیرات او رد دي دا چی دي رد چې په دین کې به خرافات نه ګډوي الله دین دل کامل او مکمل کوي د دین دا ترکیب دا اجزا او دا پیوندکاری الله په خپل کې اضافي شیان به پکې نه اچوي عبد الله ابن سلام مشا نزول داد عبد الله ابن سلام چې مسلمان سو یو جماعت د يهودو اته یا لس یا دولس کسان مسلمانان سو سر کړدای مشر چوکو عبد الله ابن سلام خو وخت په يهودیت کې تیر کړیو د تورات خمی او نوا انس خو موجودو نو لخپل ځان سره اجتهاد دا وکي چې چلو د قران تلاوت هم کوو د چاغم کوو وای وای د چاغم کوو د تورات هم کوو دا د قران په احکام باندې هم عمل کوو د چاغم د تورات په غیبه نیمه څه کوو او دا د وښ غشي حلال قبول په دین يهودي کې د وښ غشي حرام وي په دې کنه بازشيان په دې معنی حرام چې ما باد کې راځي چلو په عقیده کې حلال بوله خو عملانه مخره نو گویا په دې په عمل وسی په چا باندې داس یو اجتهاد را روان کړی وو چې گویا د دې دواړو ادیانو تر مابین څه کاو امیزش کاو چې گویا دا بم یا بم بی الله وی دا لاس نه لاس پینې لګیش زما دین نو ناقص دی چې ته نورې پینې ورلګې الله پاوا د کړو زما دین ناقص دی چې ته کوم پینې ورلګوې چې دام په ورګه ډکه هم په برګ دا دین په ځان کې کامل او مکمل باس د بل شي ضرورت نس کامل په اسلام کې داخل څوه کامل چې سر تر پای له نکه تر کرې پوری دا به دي ټول د چا په جامه کې د اسلام کدي کورنۍ ژوندۍ د کدي باندې کدي غم دی کدي شادي دی وای څو دی کدي غم دی کدي شادي دی کدي سنتي دی کدي کوزده دی کدي واده دی دا به د اسلام پر اصول باندې د اسلام ته سم را داخل شي اسلام ته سم را داخل شي کدي مرد دی کدي ژوند دی کمړی شخوي نو خو د الله په خبرم دغه وایل کنه چې وایل د مړی په دعا کې دا تعلیمات موږ خرافاتو دون یو درزن بدعات مم په کې را جمع کړی دي په داغه هیل کې ارتکاب د بدعات هم کوو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ د دعا هم وایي چې اللهم چې شلاله څه ترا وایي وتوفنا وصغیری نا وکبیری نا وزکری نا وانسانا اللهم منا فاحیه چ کوم څوک را ژوندې کوي را پیدا کوي هم د اسلام ومن توفیتو منا نو خدغه الفاظ وروایو چې لسره تر پای بود د مور لا پیدا اشته دوران بیا د قبر تر ډوره پوری د چا په طریقه باندې یو طریقه د خدای څخه د اسلام غواړي او بیا دی پکې د زنونو نه چا په کې چولی خرافات د بدعاتی نو دغه الفاظ په سړي لعنت نه وای په دغه ملا بلانات وای چې دا دای په دغه وخت کې بدعات ارتکاب هم کوي او بیا څه وای احينا من احييته منا فاحيا للاسلام ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان دا خدای رسول الله الفاظ دي نو سان تر نو کپوري په اسلام د بل چا ټکی بنی یو ټکی تور دی یو پکې بور دی یو پکې شین دی یو رنگ دی يهوديت دی یو دی يهوديانو دی یو دی هندوانو دی یو دی سیکانو دی یو دی بودا دی یو دی بیا شاه دی یو عجاب مجموعه جوړ کړي یو ماجون نه جوړ کړي ما کوي خرافات نه وا بیا سنانان کدا د مبيان کار رد دا نه چاري د الله د دین هدايات ټیکت دا د هغه کسانو دي چې هغه زمړ اسلاف اکابر ژوندۍ په داتې راکړي ادخلوا فی سلم کافتا جامع و کامل یعنی پرا په اسلام ان دخول په اسلام کې پرا معنا صد د کلیات او تجزیات لا اقوال حتی چې علما لیک چې بعضی شیان بدعات د اقوال دي د چا ویل علي دا بدعات اقوال د قسم سره امن دي په کار اسلام په هر اعتبار باندې ځان ته څوک دی خپلې اصطلاحات لري لباس خوراک شاق اقوال اتوار اصطلاحات دې ګرد څه دي پرد پځان او ولا تتبعوا دغه پیروي د شیطان دکن چې اسلام کې قران او تله بیا یو روان کړي په وخت څه دي بیا دا بل ورځې په ته تمار لکه هغه بواده هي بواده وش بس یار چې مار کړلې دوری روان کړی یو لري په یو تنگ څه پوز دا لوی چړک چې تاسو اشتراط مستقيم شیطان ګوره چې وری مار کړی په کوم ځای چمبر روان کړی په دا څه نه نه نه نشته غبند بیا را دې چې راوست بیا مار کړی دا غوې دې په پښې دې پښارې بیا په دا بل څه نه نشته به نشته غولاړ ولاړ ته بند بیا په بل څه نه نه ولته د خطوات شیطان تخدد شیطان لیکي دي کله پیغمبر اسلام لوی داسې لیکو وکړل چې بیا نو کښنی کښنی د نافته چې وکړل نه لیک ولدا د شیطان لید د دې دې جنتل د لوی چرک چې د سرات مستقيم ولا تتبعوا خطوات د قدمو د شیطان پیروي مکوي ين د د تعلیمات پیروي مکوي م په کلیاتو کې م په جزئیاتو کې م په اعمالو کې م په اقوالو کې په عقاید کې خو ګسر کفر دا ستاسی ولی ولی ما کوي انه لكم عدو مبين دا ستاسی دا شکار دشمن دی دشمنی هغه د تاریخ بیان څه سید بابا سي دشمنی هغه څه وکړه لا اتینهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولقد صدق ابليس ظنه الله يقبل د ګمان هغه فرشته هم کوي پر بیا چلا ولا دغه ګورې په ډلو ډلو روان کړي د بابا اولاد درز دلته کډی ته اچولې چې ګورې یو درزنیا کډی ته اچولې یو درزنیا کډی ته اچولې چې ورسه په انسانانو ډرایمې کی شیطان دی دا دشمن دی یار دا دشمن خبره مو منه دا کله د دشمن د سړي د خیر مشوره ورکی ورکی یې فین زللتم کچیری بالفرض تقدیر شدا حکم مدت وی بیا هم وشکی دلاس صراط مستقیم پریش وی دلاری نه وشو غید وش زلت مانا وشو دلاس من بعد ما جاءتکم البینات پس لدی چې تاسو ته د الله د سپین ته لیدلې کتاب د تراغ واضح واضح بالکل روشانه بغیر د څه ابهام نه بغیر دا داسې احکام د ترال د دې باوجود تاسو بیا د اخیری پرتی د کرچی پرچی د خاوري خاشم په ورګډولې فعلمو نو بیا ش سر خلاص کی دمکی ته پیړې په دمکی دا فعلمو ان الله عزیز حکیم الله ډیر زبردست دی غالب دی کړه اونې ولاس داسې په عذاب البته کې مهلت در کړې نو بد د زمانه دانه دی تا جرم نه دی بیا د حکمت تقاضات څه شوی تاخير وکړ حکمت وی هل ينظرون الا ياتي يوم الله تعالی کتاب دغه په دین کې چې دا بیلاری کوي د دې په باب الله ژغی چې دا په هم دی او بیا هم بیلاری کوي ولدانو د چی شي انتظار کوي ولیدې څه معنا ده چې دا خلک نو د بل هیڅ شي ته نه دی منتظر صرف د الله عذاب ته منتظر دي چې په دا شکل باندې راشي یعنی ما ينظرون کن د سترګې ګویا نه دي نیولې د انتظار الا مگر چاته دغه یو خبرې چې ان یاتيهم الله کن چې الله په خپل ورته راوړان دي شي کن الله ورته په خپل ور یعنی الله عذاب راشي په دا شکل دی فی ظلال من الغمام طغه سایوانونه کی چې د اوریدو سایوانون په دغه شکل باندې عذابونه راغلي په دا شکل باندې عذابونه راغلي والملائکه یا هغه فرشتي چې بس الله ورته په یو شکل د عذاب راشي او دلته سرور چټ کی بس معاملې پر دغه ځای خلاص او کوزي الامر تمامه خبره چشي پایته ورشي سایور خلاص کی ورته کې لږه ځکه وي قیامت پر قائم کیو جہنم ته ورواچول دا غنو دبل چی انتظار ده کی دغه انتظار کی هم چې خدای دا لیکن د خدای فیصله دي ولولا کلمه سبقت من ربک کچیر دا چې نو لوخ ما کړی وي وخت پات نه تا پات او قضی الامر چې شي سی لاله خبره پای ته ورسی خبره پای ته ورس کی څه ختم کی څه کیل ختم په اعظم ای څه ختم وإلى الله فقط خپل رب ته تاسو ټول ترجع الامور د تمام معاملات او اخري انجام چیرېږي الله ته ورجی کنه نخلاصېږي نو د الله سو بیرې شال بني اسرائيل کما ته نام دا امت پوکی کن عجیب ترتیب باندې دي مشتاش ته بار بار ویلی چې عالم در ته ویلی دي چې الله دې بار بار تنبيهات کړي دا امت ته چې ورې د دین مالکان پر بیا ورته وي خیال کوي د دې باوجود به گمراهان سي لکه بني اسرائيل بنی اسرائیل د جهالت نه نو گمراهان سی د بنی اسرائیل د گمراهی نور اسباب دغه فتاس کې پیدا کیږي دغه دلی دل بازی دغه پخپل آپس کې ګوندی په دا جزئیات باندې امت پخپل آپس کې جنگول دا پر دا خپل ذاتی خواهشات او بربونیات دا امت سره څکرول او دا څکول په امت کې لاری انتشار پیدا کول امت سره یو په بل پر لکه د تک چرغان د یو په سره جنگول او اساسيات پاته په دا وروړو مسلو باندې د دې څخه کلیات جوړول نفرت او عداوت او چاته اچول د امت اچول دا بدترین عظیم جرم دی د يهودو د ملایانو دنده و دي سر خلاص په دا کښنه مسله رانی ولي کښنه مسله رانی ولي دونه بنیادی مسائل وفاتې دونه بنیادی مقاصد وفاتې د پردا مسله رانی ولي دا چې دا لاس ته ونسه کې درته ونسه بس په دې باندې مناظری په دا اشتهارونه ګراوزی لوی لوی اجتماعات دي جوړي لاس دلته نیول یا دلته نیول بس پر داس مین مثال دا وړي وړي جزئیات په مخ راخښ حیات النبی ممات النبی نبی ژوندې دي او کڅو اخ ظالمانو دا دومره عظیم انسان داس داس یو کلو نه جوړ کړل غپم دي نه جوړ کړل الکه دا یو علمی مسله ده وای ته دا علمی ماحول د علمی ذوق مسله ده دا د دې نه د شته چې د سیور باندې کوي امت په تقسیموي حیات النبی او توګه ممات النبی دا ستا حلال په تړلې دي حرام مطلب دا دی چې نا کار په هغه به کار ولري او تباب سي کوي چې هغه اصل مقاصد هغه چې کار د تسپارل شوی هغه به فریضه په دغه دندو په لګیا سي الله د بنی اسرائیل څخه پښتنه واکې چې ټول نعمتونه بیا انجام تس بیا انجام تاسو کوم د دین مالکان سولاس قران درته راغې احکام د خدای روشن او بیان واضح احکام درته راغې بیا و تاسو تر کټ پټ پکې کوي یو کینل یو خا بیا ورلګولې یو څه به خواهشات په ورګټ یو څه به د حکمران خواهشات په ورګټ یو څه به د سردار په ورګټ یو څه به خپل غ پکې واچو چې زما ګولان په چی شي لندې دغه دندېم کولې دغه تر دین به لا غرق تاسو هم دغه مزکه پیغمبر اسلام د امت ول ولستا سی باندې لوی خطر عظیم د ګمړی دغه دی چې هغه خصلتونه به د چا طرفه کې پیدای شي د يهود دایات زکه خود تذکره دي دی بیارال زمینی تورال او دا جګړې هم دا هغه الله وای ګوره وای د دې وجه نه دی چې فی مختلف مختلف الذین اوتوه د دې اختلاف دا وجه نه وجه دی چې ناپوهانو دا ناپوهی پر بنیاد یو بل تسرون سر نیول پو کتابونه رال واضح بیان هدایات په پیغمبر ورته راوړ دغه وجود به دی بلا واخصل خپل پر نفسی خاص ادم چې جوال باغ یم بناهم باغ دا خپل اپس کی سرکشی زستاغه نه منم تز ماغه ممنه هر سړی په خپل ځان باندې ځان کامل او مکمل وګان د اطاعت معنی ختمول د حق ته د سر ټټولو ماده ختم سی دغه بغاوتونه پر تی کړی هر ملاده بس پر ځان ختم کړی هر یو په ځان ختم کړی پښتنه وکول بنی اسرائیل پښتنه وکړي سن پښتنه وکړه بنی اسرائیل کما ته نام من آیات بینت چونه چونه ډیر شیان مردی ته ورکړي دا نه هغه څه دي تمیز دي آیات ما بینتین چې هغه معجزاتی هغه احکام واضح واضح چونه موږ ورکړي منه ډیر موږ کوي چې ورکړي یاله د تکثیر د پاره لیکن ومن يبدل نعمت الله کنه هغه خو بدل کړی کنه نو تین یاد ساتي چې الله ډیر لوی عظیم نعمت دی اے مستقل پیغمبر د چا په برخه کېدل دونا وسیع او مفصل شایسته کتاب چې په هر عنوان د انسان پر تمام زندگی حاوی د لوی عظیم نعمت نه دی اے بولې نعمت یې که څه بولې کنه بول د دین په خپل نعمت نه دی الله نعمت ورته ویلي دی کنه ولو دغه نعمت د دین احکام چې بدلی خپل په ذاتی او نفسي خواهشات او خرافات ورګډي نو بیا به ګور نو بیا به ګور الله بیا به ګور او مې بدل نعمت الله من بعد ما جاءت پس لدی چې غ نعمت دوی ترا هم غي وراله چې الله پیغمبر ورته راغی شفیق او حریص او رؤوف الرحیم پیغمبر راغی شایسته کتاب مفصل تبیان لكل شیء چې یو شی هم پرې نه شوی دا ګرد من بعد ما جاءت فان الله شدید العقاب نو یقینا به بیا دغه ګوې مجرم سو نو چې مجرم سو نو به څور کوم زبیا سخت عقاب پلیوم پلیوم الله وی دا خبرو زبیا پلوم دا ډرامه نه ده دا غپ نه او ساتي راي نه و چې جبرئیل دی او کې سات او پیغمبران دي انتظامات دي او قران نازلیږي دا غپ نه او پلیوم بیا زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب د ګمړی او سبب خدغه څوک دلاله د غزیب او زینت شایسته دنیا دي او کفار چې دین ته نه دي تیار قوم له دغه وچ پیغمبر اسلام تو سلام په مرګور به پسخندونه ول ولګوار با دای انقلاب راولي ولکن ها صحابي رومي او بلال او دامل د عمار ته اشاره کوله دغه نو پرتی خلګمو د بارس خراغلیو سلماني فارسي وغيرها د خو عربم نو قريشم نو دوی خټر د ماونه ډیر والو د قريش دوه د مستي چې انتها تر رسیدي پر رسول الله به پسخند وي ولداو د یو ځای دا در پدار پر اټولي د شکی دل د ما جام ګواله نه یو د کوم ځای یو د کوم ځای د سر راټول کړی دی انقلاب راولي ها ها ها بیا و خندلی کنه الله ته ګور چې تا بابا کار درې کوم کې نه کو په دغه وبستا چې رشه در کار داغه وبستا چې پر تخت پر چې پر بخت باندې ناز داغه وبستې پر تاجو باندې ناز وی کړل کې نه وکړه دنیا ته منظر الله ور ښکارا کړ او په داخله د اخرت کې ولدا دا سید لپاره به ډبل عذاب د متکبرین لپاره به عذاب کې اخرت کې دوه عذاب وي یو کوم په جهنم کې بیا تا کسان چې دی هیڅ هم نه ګدل دا به د جنت پر هغه مراتب کې پر خان دی بل عام ولی شلس ولی نو کو نه تای چې دی نیولې دي کن ها علی الارائك يزعقون فکو راځي کنه مؤمنان به پر چا خان پر کفار خان دی په لوی شنو چیرو مناتیرو دا لوی خېټو باندې دا سود خرو درم خرو بل دا متکبرین په دا جواب را باندې با ته خریب دا خوارو در پدره دا ریډي والا دا بسګر و دا بل دشمنه و دا سروانو دا بی ګولی و بی خلی و بی زبان دا مؤمنان به جنت کې نیو به خان دی ها ول شل سلام لا نه خانه ینیه وڅال کې بیا به فرشته کروس وسره کې ټوز بی او په خان دی هو زوی دی و مړ کن یو ار خدا دی او بیا د خنده ام دی الله وي دخ فوقهم يوم القيامة ويوز يقف في مسخري بكي كنا ده جبابي رو ومشه ده غوصول نقو آه طالب جي آه طالبان ده ده سرو تکان ورالو سي ده ده وجريا مشکان گر ده انقلاب ده گر بچي هو گر ده گر بچي هو وی دا کفارو تشکر سوی دی زوینه للذین کفرو دیر شایستا دوی تشکر سوی دی چشه حیات دنیا دا غسن دیگی دا غسار و سامان دا پیجارو لینت گوزار دا بنگلاو دا باغ دا مارکیټو دا پیسیو دا دکان دا د ډیر شایسته ښکار سی و یا سخرونه نو بیا مسخن په دغه وجوي و یا سخرونه من الذين امنوا غفکوی پاکستانو بنچغه څوک دی مؤمنه اخلو غریبی لیکن الله و الذين تقوا فوقهم يوم القيامه دغه مؤمنان چې تقوا هم لري دا به پر دې بنی ډیر لوړوي د درجو په لحاظ په مرز د محشر والله يرزق من يشاء بغير حساب دا همر شرک چې جنان داستا کمال لدی دا خو زما ته دا زما ورکړه کې مده ته ندی ورکړی تا تن درکړی دا د کوم اصلوال نه دي ستا چی شنه دی اصلوال او د دنیا کثرت او قلت دا معیار د چانه دی لاله د اصلوال نه دی خطاوتلیاس غلطی پیمانه مې جوړی کړی دی نفس الامر پیمانه بلد نفس الامر پیمانه اکرمکم عند الله اتقاکم واوس ان اكرمكم من الدليم درته والذين اتقوا فوقهم والله يرزق من يشاء والله رزق ورکی چې چاته څنو غواړي بغیر حساب من ډیر ورکی چې بغیر سره حساب نه هره نو کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الله جل جلاله په دې ځکه دوه درې خبرې سره درج کړي یو مسلمانان ته داوای چې دا ګور دا اختلافات او دا انتشار او دا پروپاګاندا او دا کسي دا سلسله دا د نوې کسانه دا هر وخت د نبیانو دغه دغه دغه حال شوی وې څوک دا مخالفین او دا پروپاګاندا او دا دا الزام نو دا بدرد او دا مشکلات پیدا کول دا یوازې ستاسو ته نه دی دا د ادبی او د مرګرو ته د کسي پیښی دا چې به ستړي کړ چې متا نصر الله به اخر وایي دا ستړیا د دین سره څه شي دا تړلې کسان په پوسولاس او دا اختلافات مخکیو متو چې سوي دي هم د جهالت پر بنیاد نه دي سوي د چا با یم با نه خالصي بنیاد څوک نفسي خواهشات او تقاضي سرکشي بنیاد و څوک نو جهالت نو یا وای نو تاسو کدا خلک تاسو تازه خلک چې دا خلک پوم دی ولې ناراضي لاري ته ولدا د زړکس دا څوک دا زړکس دا بل مرض پکشي کم یو دی حسد عناد او تنگ نظری پکشي کده ولدا کوچ اغم دغه ستړي شي دي تاسو بم دغه ستړي کې پاغو دغه شمرایل راغلي دي په تاسو بم دا مرایل راځي دا د تاریخ پانی دی بیرته څه کوي تب تا راګرځي وای تاریخ خپل آپ کو دوهراتی ہے او څه کوي لاره تاریخ بیا راګرځي تاریخ څو سور او اشکان اغه مناظر همیشه راځي مې ورخطا کوي لیکن حق مستی پلاستر کوي اچې د دنیا په کې جګړې وي په حق کې کشمکش د دا به همي اختلاف د عناد د وجه همیشه حق سره خاطس څوک سي یو پر یو انتهاسي بل پر بل انتهاس حق لمه بین ولاس ولي عصبیت پر داخل سي الله وې دا شمې در سره وکړه چې د دنیا پر دا سماوي اديانو چې کم څه شي کول وایست دا وې د حق کوله د دوی د خپل به همي جګړو ل وجه حق بالکل تلې و دي د لاس ما کتاب آسماني پیغمبر راولې جاي اغه حق چې د خلکو نورک او اغه په فلاس تر وي وي وي فهد الله الذي امنوا ويس فهد الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق والاغه په فلاس تر دا دې لوی نعمت دی اغه ورک غمای د دې جنگ په پل شي مټنی ولې غمای لدمن زفاتو اغه می د دې لمن زرا واخ سي ټیک په لاس مدر کې اوس تي ځان تي خیال کړ تي خیال کو چې به زاینه یو زمانه دغه زمانه وکړه الناس امته واحده فاختلفوا حضرت عبد الله ابن مسعود په تفسیرا دا دغه الفاظ بدلته تلفظ نام سره کاو په تاور د تفسیر فاختلفوا یعنی هغه زمانه چې اول ابتدا کې بابا او د بابا اولاد چې پات د انسانانو په اول ابتدا کې انسانانو کې چی نو اختلاف نو ټول متفق او مجتمع په دینی آدم باندې نو بیا ورسته ما بین چې شپې دا سولې په مرور د زمان خلګو خرافات پر ګډولې ګډولې انتشار او تفرقه او فرقه بازی او فرقه بندي سره شروع سولې هر چا په مخه بنې او څواخستل بیا نو حضرت نوح علی السلام راغی کړ یعنی پیغمبران ما راسته ولې دي د پار د دې چې خلق څوکي فلق په یو کلمې حق باندې راجامس لیکن لا بدبخت انسانان چې هغه کم شي ما به له اتفاق دی هغه به چکی ما مې اختلاف دی جوړ کی کم شي چې د انسانانو د اجتماع لپاره د اجتماع ذریعہ او سبب دی هغه دی چې او ورزی دغه زړه دنده ده دغه لغه وخت راغلی د قران کې یقینا هیڅ شي نشته قران ټول انسانيت پر یو ځای راجم کوي د قران دعوت څه شي دی د قران د دعوت خلاصه ټول انسانان پر دغه راجم کوي پر دغه اصول پر دغه کلیات چې هغه ستان رب دی هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدوا بس دغه خبره وانا ربکم فع زست شربم دغه ستاسی امتی دستا کتاب دی غم پیغمبر دی بس په یو لار ځای کړ لیکن نیکی خلک حسادان باغیان بینهم وست وست های های دوڑی دوڑی ورک دوڑی ورک دست نوجی دی دست در پدر دستی دی دست و مانا دی کن کور چون زمانوس گولی چکی نده وشاوان ظلم آمو الكتاب اللہ وی بیام آبا سراتن کان الناس امتا واحدتان فاختلفو کن داوس ریجدی داوس ریجدی فاختلفو گویا دی بیا پاک بلا پاس که چیش بید عبدالله بن مسود گرسر تلفز پکاو کن دلتا ایتنا چا شکاو تلفز غسر خلاصو چی فباعث اللہ دا باعث بید نبیانو نفا تفریقی جی کن چی خلق فی اتفاق پر دین بین نبیانو ضرورت سو کنا فاختلف فباعث اللہ نبیین مبشرین دغا نبیان چی دا نیکو عمالو دا نیکو بدلو زیری خلق مومنان او منظرین دا بدو عمالو دا بدل نتائج خی خلق بیرول با انزل مهم کتاب بالحق کتابون بهم دستوری عمل بهم و استاز بهم و قانون بهم کتاب بالحق اللي يحكم بين الناس في مختلف في چې د خلکو ما بین کې فیصله وکي یعنی هغه حق ما بین تراوري چې تاسو په دغه ځکه غلط یاست ستې په دغه ځکه غلط یاست هغه حق منظر عام تراوري دې ته پاره نو په کار خدا و چې دا ډلو ډل بازی د چاس خلاص اخستې وای چې کوم د دې باطل عقاید د افکار د اعمال و غیر فری شو لیکن دا نه فری فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه وزدا زمش كاركي الله وما اختلف فيه دي پدي كتاب كي پدي حق وما اختلف فيه پدي كتاب دي هم اختلاف كلام نه دي کړي الا الذين اوتوا بالچام نه دي کړي هغه کړي چې دي کتاب ور کول ساوي الا الذين اوتوا چې کتاب ور کول ساوي دغه به بخت من بعد ما جاءتهم البينات دا اختلافهم هل دغه وکي چې دغه واضح بين روشن حقائق به هم مخترع لته بغیان بینهم ولی د جهالت د ناپوهه نه نه نه نه دا اختلاف له څه وجه دا مفعول له دی بغیان بینهم چې له وجه د سرکشی د بعضو پر بعض باندې د وجه د چا یعنی د تکبر او غرور زستغه نه منم تزما کوم من بس بغیان بینهم نو الله چې د کتاب د تر معاملې د لیه پیش اسول د غتر معاملې ونه ما کتاب راولې جه پیغمبر فهد الله الذين امنوا مؤمنان چې شي ګره مؤمنان مو وار بار بار کړه او حق تکل چې شي دا حق تکل لیکن مجمل راوړې او مبهم بیا وضاحت وکړه فهد الله الله مؤمنان رهبری وکړه لما اختلف فيه چې هغه په کې دوی اختلاف کاو چې ولیدا حق دی ولیدا حق دی مؤمنان مفر حق برابر کړه لما اختلف فيه نو هغه کم شي دی من الحق دا دغه بیان دی دما الله مؤمنان می چاته ور برابر کړه حق بإذنه فخبل اذن بان ان دا هم چې ته حق ته ورسېدل استا استا کمال نو دا دار ته حق زما تعاون بیا وای زما احسان والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بادشاہ مطلق دی الله دا خوشي دا الله خوش دا الله رضا چې کوم چا تخبل حق په لاس ورکی او تو په غلط کې پریش نو دا امت ته پسندیدو دا د خوشو د امت ته چې په لاس ورک حق ورکی دا د الله پسند والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم رهبری او رهنمایی دا چې هغه غلاری ته د مستقيم هغه توګه برابرې هغه څوک چې دی او غاری هغه صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه نو جګړی داوی دی کنه نو دا ول نه خلاص دی دا به وی دا جګړی داوی کو نور مشکلات هم پیدا کړي خالی زبانی نه دی وایست دا اخری د اختلاف اخری مرحله پر کم ځای راځي داس درازی تر رسیدي کنه و یارا داس درازی ته ول چې حق بیانای نو اخر مخالفت پیدا کړي اخر بیا څه دراچی لاس دراچی ابل ورځ ملل مختصر په سوره عاصر کې درته ول ام حسبتم ما يستعش دا خیال دی چې ان تدخل الجنه چې جنت ته به داخل او حال دا دی چې وا حال دا دی چې لما اتیکم تر اوسه لا هغه مشکلات ندی راغلی چې هغه په سابقه انبیاء او من باندې راغلی نه معنا دا خیال ما کوي دا مشکلات برای چې در باندې ولما اتیکم تر اوسه لا تاسو لما دی کنه لما خدای چې لپاره ځي نه نفی را رواني په دا حال پوری غوټه کې تر اوسه لا دا کار نه دی شوی او حال دا دی چې لما یاتیکم شان اغا حال مثل الذین خلاو من قبلکم مزاو من قبلکم چې تر تاسو لمه خطیر سی اغه څنګه وو نو اغه چې شی چې ندی راغلی اغه نو څنګه وو سوالو زمینی استیناف دی جواب دی مسحت او مل باسا او والضراء وزلزلوا اخر به څنګه دی چې د سی جټکی په ور کول سولې کن او په شورې دل ته چې او په شورې ول سو مسحتهم البأساء چغستری استمانی فاموال کی و زراو جسمانی استوری و زلزلو کن نور خوف و خطر بشاو لو خاورت پیداس چ و زلزلو چ دی با و شورو ولسو من انت باور کول جھٹکا باور کول سول نسبا و جنگیتل اویا چ و ب جنگیدل سی بو کن حتى يعتقوا الرسول والذين امنوا ذا نصرت بدو خدای دومره زنده دی دومره صداعد و مصیبت ته دشمنان بو چې پیغمبر بلارم حیران سو فیض بعد تقاضای بشری نو به داس سودا چې الله تعالی د نصرت امداد کړو دا کله راځي دا نو کله راځي خدای چې کله سهر اوښ ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا تقرار یې شروع داس چې بزور جټکا ورکړل هغه خري جټکا بس ورول بس ته وسیم ته ختم پر دغه ځای ختم کیږي امتحان دلته ته ختم کیږي دوه سي جټکا ورکې مؤمنان ته کوي وی شروع داس کی بس ورول بس اوس نو څوک شروع کیږي سہولتونه شروع کیږي ځکه دا الله پیغمبر دغه حالت خو په دې باندې غزوه خندق کې راغی ځکه دا الله پیغمبر خو په قرآن په مزاج کو چې ختم سوک سکن چې ځولا ول بیا و دوی حمله په مړنه کې اوس بس مړواري ور وای وز وڅې شي سمجواري او دغش دغش وزلزلوا حتى يقول الرسول تردي پوری بده دغ ستړي چې پیغمبر به دغه زمانه او ته مرګري ولذین امنوا معه دا به ول چېل متى نصر الله یعنی متى ياتي نصر الله چې الله نصرت بنو کل راځي او وعده خو به ده پیغمبر سره الله بڅورتول الله بورتول چې الا ان نصر الله قریب بس اوس نو چې تسي هم راور سي دغه ځای ها یقین مسو چې وسایل کار پرې شوای کن الله په بندې اور دا اقرار کړي چې تا وسایل پات سو فیل سو پوت سو نيزه کوله واسو غاجونس دا غالي د سرت کنه سو قوت طاقت دی وسایل د ګرد کار فرمایوي جاری و ساری وي خدای نصرت راځي نو بیا بنده نسبت چا ده نه کوي یار خدای ده نه کوي اور د اسباب فیل کی دواره نصرت ورسره کوي دا دی راغی کن دغه الا ان نصر الله قريب خبر پوسی په دا باندې وج ونس ان نصر الله قريب الله نصرت نجدي راغد يسالونك ما لا ينفقون صحابه وبدا سوال کاو جهاد سلسله شروع دي دامه چا سره انفاق دیول مجبا چون شي خرچو چیرې چون شي به خرچو سوال داو ګر سره ګر سوالونه دولستي حضرت عبد الله بن عباس ته دي ممت دیر مات حکی و چون شایسته ممت دی بن اسرائیل خود خپل نبیانو نفس وکشی زمر ممت سر چودی دول زای پشتنی کردی دی آغام ضروری مسئله وضعات یا خوشتی و المجبت سشی خرچو پر چا بانی بی خرچو پر چشی بی خرچو پر چا بی خرچو اللہ ورطولی لج بی خرچو که بی دیل خرچو دیگه سوالات لج خرچو که دیل کم مال خرچو اللہ ویده دونه مسئله نده که لج دی که دیل او د کم اللہ اصل خبره مصرف دي کړ چې پر چا خرج څه وای وای اصل مصرف کل ما انفقت من خير هرڅه چې تاسو خرڅوي د خپل یو نیکی د مالس فلل والدين او هغه چا د فار اصل مصارف دې پر پلار امور باندې خپل روزي دغه پلار امور روزنه وکي پالنه احترام اقربين ال تمام وساكين د لارې زوي باندې وما تفعلوا چې څه هر کوي من خير دې یو نیکات ان الله به عليم الله هغه خبر دې نور کیږي اجر درکې كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تغسل سليدي غي ور مال تراوي جهاد بیا چیرو لار زلاله اول فات والجهاد پتی فرض لو فرض سام دم ول و سام دم ول پتی پتی بیا پنون سام نه لګي ول کته بیا سام نه لګي یم د الله خبره و منی ډیر شان ستاس طبیعت نه واړي اغه ستاس د دنیا او د اخرت د دواړو اعزاز او اکرام پکې مزمر دي جهاد کا دین چې سخت عمل دی جج عمل دی الله وینا نه نه دا داسې عمل دی چې په دنیا کې به هم څه شي است لوړستر کی است او څه به وایس لاله جګاړی است حس کی غاړی به وي شرف بلری نوم بلری نشان بلری دیو کور بلری ځای په مالی دشمنو دوست مو معلوم دی خپل ارث به معلوم دی خپل ارث به لري اعزاز او د اکرام د دولت او د سلطنت او د ریاست مالکان به است د دنیا عزت او په دا ماحول کې د امن په ماحول کې د دلی ادارې غوام لوروش ترسي د سنفونه وي تالیفونه به خرات به درسونه به وي علوم به فنون به چې خپل کور دی خپل ځای دی مدارس به مساجد به آباد وي نو خود جنت مونږ وګټي دواړي را لیکرانه لې د چا په برکت د جهاد په برکت الله وي دا جهاد داسې عمل دی چې اعزاز راوړي ستې په طبيعت چپ لګيږي خو زه په نتایج خبره زما غو منې کوتي مال کوم قومونه چې ختال پریشه دي پیغمبر اسلام یې ذلیل ذلیل سولار نه دین بچکه نه تعذیب بچکه نه خپل استقلالی حیثیت بچکه هغه په قومو کې تحلیلیږي په مذهبو کې تحلیلیږي په تهذیبو کې تحلیلیږي ما په خبره ګورتي پیږي کنه پیږي ها ها کم دغز دکریم دی خبري کتب علیکم القتال الله فتی بن قتال فرض کړی دی خالی jihad نشي تاویل باویل به پکې وکي jihad معنا جدو جهد کول کړ دی خو ډیر کوشش کیدا تمام دنیا لګیا مستشرقین لګیا دی یهود نو سارا چې د jihad تصور د مؤمنانو بس د jihad په لفظ کې کوشش شروع کړی چې jihad معنا څه شي سایه او جدو جهد اوس په قتال شو خدای تعالی وختي ته د لار بند کړل چې جن در باندې فرض کړی jihad نه چوک قتال قتال او وي اوس په دې تاویل دی قتال قتال د jihad فرق دی کنه jihad مفهوم خو عام دی په کې وسعت موجود دی قتال د خاص عمل دی اوه سو خاص عمل دی چې تر بر واقع ویني به توې کې سر قلم د دشمنانو د الله د دین قتال وهو د jihad کرهم لكم مکروه لګیږي تاسو ته یعنی ناپسند ښکار کی چا و طبیعت خو نه بش زمکی ولی خو آرام و راحت خو انسان ته به شي دي بس آرام قرار ناشي او استرونی وختي بیا لا په یولز بجې باندې پروت ورته وکړ په څو بجې پروت و په یولز بجې بیا وختي پروت وکړ په لسنیم بجې باندې تشو سری وای په یولز د بجې نه دی فارغ شوی پروت ورته کی بیا په درې بجې راپورته شي شب زی دلې کړ دی خدا غواړي ان دا درس چیرته وي بجې پوری ته هضم کیږي فدم یاده دا نه چې درس هضم کیته څو ها مول مجبورې وس پکو کی وته دا ډېر قریب ده نږدې ام تاکره وشه او هو خیر لکم تاسو به یو شی څه شی بولی د طبیعت نه چپ ناپسند نه بولی تبعا طبیعي تور به ناپسند نه بولی لیکن هغه واستاج ده بار خیر واقعا ده که jihad واقع هغه شی دی چې د دنیا او د آخرت بلندی او اعزاز پکې مزمر دی ځکه چې حضرت مسلام د الله پیغمبر ویلی دی چې اغه د چوک د اسلام چې دا هغه څه شی ده jihad دی بلندی او اعزاز دی کنه او خیر لکم واسان تحبو دیر شان به تاسو بهتر بولی شر بولی لیکن هغه به څوک وي شی او هو شر لکم تاسو محبت وي سره یعنی آرام سره محبت دی نو آرام به دغه هیڅ نه بدلې د در پسی راځي په دغه بستر کې به در پکې وخی نه به عزت محفوظ وي نه به نام نه به مال محفوظ وي نه به سر نه به استقلال لري نه به حیثیت هیڅ قدر او قیمت به د جهان په نظر کې نه لري نو څوک شر سو کنه والله يعلم وانتم لا تعلمون والله اذا خبر من لا خبر دي الله فودي كن تاسي په دغه باندې سر نه خلاصي چې دي نه تاي چې دي نو د الله غو منې كن يسالونك عن شان الارام قتال في قل قتال في كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهلي منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل دا دغه مسله چې دي عمره القضاء روانو نو خو موسم به چاو و دغه وخت سره د عربو چې د اشهر او حرمو احترام کړي او اسلام دستور امداو چې په دوه څلور میاشتو کې شي ممنوع دی جان ممنوع دی وای څوک دی جان ممنوع دی نو داسي واقع پیښ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګروپ تشکیل کړو استولې هغه د کفارو باندې الته حمله وکړه لسی قتل کړ مالونه جنې راوستل خو اتفاق داو چې د هغه خیال داو چې دا کوم ورځ ده دربیو وای څوک د جماد الاخرى یعنی د جمادی ثانی چې ورته خلک ورته وای د جماد الاخرى اخیری ورځ ده هغه د رجب اتفاقا اول ورځ سیو چې څه سیو او رجب خو په چا کې داخل وای وای پښوري حروف کې او هو هو هو چې کور په کفار ته په پروپاګاندا فلاس وار لول ها ها و شوس دانه بي راغې کړ ها ها هغه د مشت میاشتو احترام خو هم بیره غر کړل چې څه ګواله خوزمر د دین د ملت ابراهیمی خو یو شی پر نه شوی وځ خو د میاشتو چې شم شروع کړي به احترامیم شروع او دا خبره په عربو کې ډیره نه وره خبره ښکاره کېدل په ابتدا کې اې د دې اشهرو به احترامی کول دا د عربو په مزاج کې به خې نه وره خبره به خې به خې نه وره ته زکه دا زور وره پر په ګنده شروع کړ لکه دا اوس موږ ستاسو ته وخت به دینان کوم دغه د ملاسر معمولی یو کار سوی په وای په سریا خستی اخی کنه دوی اکسایدین جوړ نو الله دا صحابه چې jihad سره ل ډیر ظهیر و ستنه یې وکړه چې دا خدای څخه څه پیښه سول او هلته پروپاګاندا شروع سولې دا ډوډ شروع دا ډیر ظهیر سو چې را jihad مم وکړي ستړي مم په نصیب سولې دا نه چې څه مو سی نو دا سزا مستحق ونه ګرځو الله تسلی ورکي یو ور خدای دی جواب ورکي وې دی یو ور خپل درمان ته نه ګوري چې نه ګوري چې دوی چونه ارتکاب د جرایم کوي دا بل فرض کوم جرم هم وبولو په غلطی کې ځنه سوالي نو که جرم هم وبولو خو دونه غټ نه دی لکه څوک چې ارتکاب کوي څوک په درزنو او د دې ار جرم ته دغه څه غټ دی هغه ته نه ګوري دا د خپل دسترګې شاطر نه ویني د بل دسترګې په یو خاصه پسې دی کنه ها خپل دسترګې چې په نظر نه ورځي دا لوی ډنډا پکشي کېده د بل دسترګې بیا چې په دا انداز باندې ورسته غوته تسلی ورکی الله ورکی ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم غوته تسلی ورکله چې تاسو هغه عمل په خپل ځای باندې چې تاسو عمل اجر په خپل ځای جهاد باندې ځای شو نو الله وي دا خو چیرې غټه خبره ده ول دا پښتني کوي لته سره خلک شتوالونه شروع پروپاګاندا له هم مخه معاشره کې پروپاګاندا آشا پاشورې هرب کې خوڅې شوی جنگ شوی دا څنګه شو الله وي دا سوالونه خو روزانه ده سکی ول ولته دا ورته وای چې هو دا خو لا غټه خبره ده پاشورې هرم کې قتال خو غټه خبره ده لیکن د دینه باغاته نورې هغه نو کومه ده صدن عن سبيل الله وكفر به واخراج عليه من دغته والمسجد الحرام واخراجه چې دا ډېری غټه خبرې دي چې خلک د الله د دین نه راګرځول بیا وای خلک د الله د مسجد حرام نه راګرځول مسجد حرام باندې خپل ظالمانه قبضه او خلک د دین نه راګرځول او په دغه رب د دیني حق نه تکول انکار کول او بیا د دغه مکی خپل اصلي باشندگان په ظلم او په جبر لچا ایستل لمکی ایستل دا څو جرایم دي دا جرایم یې اربع بیا وای دا هر یو ترغه قتل نه زیات جرم دی دا غچ خبري دغه نه دونه چې په خوا په تعلق شي استلې يسالونه غني شه الارامې قتال نه دي دا بدل دي دا غسره شهر الارام سمون ته نه د قتال څخه فدا چای یانه دا غتی بدل استعمال یو مثال خو بدغه وی کنه شهر الارام مشتمل په دا چا سو په دا قتال یعنی يسالونك عن قتال في الشهر الحرام وتورتوه چې قتال فيه كبير ودا خو غچ خبره دا خو غچ دا غچ دغت عمل منه غچ جرم دي قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله دا بیا منسوخ سو په ما بعد وصد عن سبيل الله دا وصد الناس عن سبيل الله او تو دا یواز د تنوین دي مضاف الیه دا تنوین یواز د مضاف الیه وصد الناس عن سبيل الله دا دی یو وكفر به پر دا چاوان په دې رب انکار کول وصد الناس عن مسجد الحرام دا تو دریم واخراج اهله منه استلدچا اهل د دې مسجد الحرام چې اصلي باشندگان د چانه مستل د مسجد الحرام دا اریو دا اکبر عند الله اذا الله په نظر دا جرائم ډیر غټ دي په خپل د دې ګوت مرتکبین دي والفتنه تو بل چې دا مسلمانان ته ازي ور سوال څه شي کول قسم قسم ظلمونه او جبرونه ور باندې کول امتحانات ور باندې کول دا خو تر غنه ما تر قتل نه هم ډیر لوی غټ خبر اکبر من القتل چې قتل به یو کس جوړ کړي والفتنه دو اکبر د کفار د طرف صدا اعظم ظالم ولا يزالون يقاتلونكم ومنان تعالى واش دا ګوره دا ستاس خلاص نه دا ستاس ازلی دشمنان دي تراغه ور درته پسی دي چې مکمل د دوی دین ته ور اوښتي نه نو بیرته هم دین اوښتل ته اراده ستا نست ول نو چې نست نو دشمنی عامه ده ځکه چالو ده نه خدمت کیږي ولا يزالون همیشه د فار دی په دغه باندې دائم قائم دي يقاتلونكم چې لته سره په وختان په وختان حتا تر څو چې تاسو يردوکم ان دینکم طيبه تواړی د چازغه د ستایش د دین څخه